أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريس سن سوبي شي احمد التجاني نداو دلوسينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب. كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delusinen fasiyene continuer kiyen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu hinama arada allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر، واخبر الملائكه بذلك، والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغي ايتام دوندال ادونا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit. Malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal. Malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal. Yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jaal. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ne wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ngi ko bind ci ban te itam kam ci ñëk bind modi adam. Amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo, waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nek golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla binde ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam nalen ko yalla digale waye nak yalla nemme ku na ca mbolo malaika ya ben jëm bo xamanteni su jotul mo nga ne jot du taxaw lank bañu su jot jëm joju nak mom modi iblis la'natullahi alayh lolu la alquran waxni fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin lutakh zalika bi annahu fasaqa an amri rabbih wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyih fa a'rada wa na'a wa takabbara lutakh bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil-haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ñune iblis li tax nak mu lank bañu sujotal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña andak yalla ci lim ko digal mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind lutax teguko ludul ci xalaat bu soufey xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaang ma bind ci safara te yow yaang ko bind ci ban te safara mu upp valeur ban waye gis ne ne lay bi lay bu soufey la waw logique nangou ko waw ndax matière rek lay doon ngeneel nak ci yalla rek la yalla yag na jël lu soufey feñal ci valeur waw ndax so xolé tay lem ji ñuy lek boko day xol lem ji limuy sel ci nefaray yamb la joge amna ben parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi joge ci deretu kewel te itam parfum bu cher bo xamanteni soko day jënd ci jaaykatu parfum yi ñeggu cher nga koy jënde te ci deret len ko jëlé lem bari na lu muy fac ci nit ñi bëgg nañu ko lool waye ci neferay yamb la joge kon nga xamne iblis lay bi mu lay ne moko gën waxul deug waaw ngeenel mo ngi ci yalla safara gënul suuf itam gënul safara ngeenel dal mo ngi ci yalla te yalla jël na ngeenelam jox ko suñu mam adam waye iblis nak iñane nako ngeenel lool motax nak ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allah an yatrudahu min rahmatihi ويخرجه من جنته كما استحق اللعنة من الله ومن المؤمنين إلى يوم الدين وله بعد ذلك في الآخرة عذاب الجحيم نيني لولو تخ نك موم ابليس مو ياي لول سي يالا يالا داخكو генيكو كرم генيكو اجنا داخكو ايتام واتي اي غراتام نونو مو يايو رب يالا اك rebb ak merum yalla nonu itam la yayo julit yep diko rebb nit ñep diko rebb bañ ko jappé xarit jappé ko non ndax mom iblis dañu juddu rek mu nonu ñu waaw def ñu dal tek ñu défense japp ne dal ñun ñu soufé lañu ñu ñak fayda lañu mo ñu gën war ta bok ak ñun dara lolo tax itam ngeenel buñu yalla jox dana jéema fexé ba ngeenel bobu ñu ñak ko wante yalla daqna iblis ci ëlëk yowmal khiyam yalla dañu ko duggal safaraw jahim ñu né bo démé ci suratul a'raf yalla mo ngay netti wat histoire bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam kéro biko yalla bindé yalla dafa laaj iblis alayhi la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين يوني يالا دا فا واخ إبليس نيكو واو سما واجي ياو لوتاخ lan mo la japp lula trompé yow lutax sujootalo adam bima la ko digalé muneko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla neko nak sama kaddu la am kon warma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak daqna la fakhbit minha gennal nak sama hadra bul duggati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yees ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma gënne ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may mama am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci lay iblis di soga dé and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dundu kon dundu nak suñu mam adam mu genn aduna mu continuer dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amna ñu fi ndiko na dëkk lu jitu nit ñi di fi dëkk wax leen ne xet bi fi dëkkoon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci jotoon échapper nekkon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bopi nit la ñom ñoo fi ñeekona nekk comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu deme ba beew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jeglu ci la len yalla jeppi dal di len di alak bam len alage nak ci la rahasuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijim min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla am mo taxone rek yalla bolé ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bok ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam du ko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la waye ken da xowona jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax ni nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xet ben bakkar waaw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak na ko kërëm lutax ndax dafa wone reey ci kanamu kilifa kon nit du reey ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lakum siratak almustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fasiyene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara waaw lolou mom modi beug beug iblis te modi khalatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wursugal la ngay sant kenen lol lepp ligay yu iblis la moko waxon ak yalla muné ko dana fexé ba dana len dikki ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep maynalako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadar dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yaak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا yalla ne bama digale malaika yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bimu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reyini yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak dakhna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum mu ne ko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum mu ne ko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum duq su ngalam waaw sa bat dakna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fekk len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajje bo xamanteni musique kessé la te ñu wax ne musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñooñu nga xamanteni deeneen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xecc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakk ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate Ibamar Diop su fekkon mu dëkk ci bir geejë way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ né dara xewna sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di GPM ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi ñu leen jaay nako yalla bëgge di toj seen bop yi di wu di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seen alal def ko wa sharikhum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako fason waw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci ti nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waw fokku jeneen jëkër takko su ko takke jotté ak mom jotté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkkeur ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkkeur ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkkeur fassé wuma waaw mom jëkkeur ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr na ko né fassé nako fassé ma tabin fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak seyti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytan kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul euleuk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gemu ñu ne euleuk dana am waaw motax lu len neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek lay jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yeb amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet mune ko nit ñooñu nak mang lay yegal ni mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami yi nga xamanteni kenn ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñooñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënté kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu bay cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere jeen jëf gaay seen liggey rafetna